لژوند تیر شوم ستا په نام څنګه شوم ټول ټوټا ټوټا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا لژوند تیر شوم ستا په نام څنګه شوم ټول ټوټا ټوټا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا هغه تنکی گلاب دن چرا تا ټول جیانو گران کړو په بارود می لوګی دستا لقا په لوی ارمان هغه تنکی گلاب دن چرا تا ټول جیانو گران کړو په بارود می لوګی دستا لقا په لوی ارمان په دنیا ژوند ورات اور ډکا میستا عشق سینا په دنیا ژوند ورات اور ډکا میستا عشق سینا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا لژوند تیر شوم ستا په نام څنګه شوم ټول ټوټا ټوټا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا د غمی واسو یا الله چې په لمبو شوم ساتي کرمی قبول استا په در زما عاجز قرباني د غمی واسو یا الله چې په لمبو شوم ساتي کرمی قبول استا په در زما عاجز قرباني لها را غیب او هر نقصان سخای کړ رب صفا لها را غیب او هر نقصان سخای کړ رب صفا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا لژوند تیر شوم ستا په نام څنګه شوم ټول ټوټا ټوټا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا نمی مقصد پکی ریا نمی مقصد پکی شهرات د دیدار تا گئی وم دستا وکمی سپی سال شهادت نمی مقصد پکی ریا نمی مقصد پکی شهرات د دیدار تا گئی وم دستا وکمی سپی سال شهادت چشم حاضر روز پا قیامستا پا حضور زرا زرا چشم حاضر روز پا قیامستا پا حضور زرا زرا اوس پا بدل یرا کوي دستار زار پکنا لژوند تیر شوم ستا په نام څنګه شوم ټول ټوټا ټوټا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا اوس په بدل یرا کوي دستار زار پکنا درنایم ډیر شکر گزار چې په خپل دین دې کړم فدا کرا پورا د زل جلالا سمره لویت مننا درنایم ډیر شکر گزار چې په خپل دین دې کړم فدا کرا پورا د زل جلالا سمره لویت مننا عقبتهم ورکړه خواند د سپی سالی مرتبا عقب تا هم ورکڑا خلقا دا سپی سالی مرتبا اس پا بادل ایراکاوی دستارا زارا باکنا اس پا بادل ایراکاوی دستارا زارا باکنا دشون دا تیر شمستا پونا سنگا شم شور ټوټه اوس په بدل ایراکوي دستان زره بکنه اوس په بدل ایراکوي.